Podstawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 czerwca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwa sety po 6-1. Iga Świątek pewnie pokonuje Szwedkę i jest już w trzeciej rundzie French Open. Kleją się te piłki do rakiety i robi z nimi co chce. Mówi trener Igi. Przez cały dłuższy weekend działają punkty szczepień przeciwko COVID-19. Pracują także zespoły wyjazdowe. Amerykańskie sankcje wobec Białorusi weszły w życie. Iga Świątek w trzeciej rundzie tenisowego turnieju French Open. Polka na kortach Rolanda Garrosa pokonała Szwedkę Rebekę Peterson 6-1, 6-1. Mecz trwał godzinę i jedną minutę. Trener 20-letniej Polki Piotr Sierzputowski chwalił swoją podopieczną. Dobre granie, dobra jakość uderzeń. W pewnym momencie troszkę zgubiła serwis, ale tak naprawdę na jednego gema. Później już sukcesywnie to poprawiała z gema na gem, więc tak naprawdę nieźle. Myślę, że dzisiaj szukała tych rozwiązań. Był rzeczywiście moment i to chyba sama nawet przyznała, że w tym drugim secie jej uciekła koncentracja na chwilę, no ale to jest nieuniknione. Myślę, że u każdego tak jest, szczególnie właśnie jeżeli się wygrywa z takim wynikiem. Broniąca w Paryżu tytułu Iga Świątek w trzeciej rundzie zagra ze Estonką Anett Kontaveit. Także w trzeciej rundzie jest Magda Linette. Jej rywalka, liderka światowego rankingu Australijka Ashleigh Barty, skreczowała z powodu kontuzji przy prowadzeniu Polki 6-1 i 2-2. Zawsze są takie dziwne, trochę mieszane uczucia, jeżeli twoja rywalka kreczuje, więc no nie jestem jakoś bardzo szczęśliwa, no bo mimo wszystko wolałabym, żebyśmy mogli dokończyć ten mecz i wolałabym, żeby Ashleigh była zdrowa. A następną przeciwniczką Magdy Linette będzie w Paryżu rozstawiona z numerem 25 Tunezyjka Ons Jabeur. Mimo dłuższego czerwcowego weekendu wiele punktów szczepień przeciwko COVID-19 jest czynnych. Pracują także zespoły wyjazdowe. Jak mówi dr Karolina Pyziak-Kowalska ze Szpitala Zakaźnego w Warszawie, od dziś taki zespół szczepi pracowników firm. Dwóch lekarzy, dwie panie pielęgniarki i będzie szczepionych 180 osób. I tak przez kilka kolejnych dni będziemy właśnie w sposób wyjazdowy szczepić osoby, które wystąpiły jako firmy, czyli podmioty powyżej 300 osób do szczepień. Do tej pory wykonano w Polsce ponad 21 milionów szczepień. W pełni zaszczepionych jest prawie 8 milionów osób. We Włoszech od dziś można zapisywać się na szczepienia bez względu na wiek. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Dolny wiek niepełnoletnich, którzy będą mogli się zaszczepić, to zależnie od regionu 12, 14 lub 16 lat. Szczepienie młodzieży wzbudza wiele kontrowersji, ale jak wynika z sondaży, 70% Włochów tę inicjatywę popiera. W dalszym ciągu pierwszeństwo będą miały osoby starsze. Ponad 3 miliony Włochów powyżej 60 roku życia nie zostało jeszcze zaszczepionych. Ale kampania szczepień przebiega bardzo sprawnie. Do dziś rozdysponowano 35 milionów dawek. Ponad 12 milionów osób, głównie starszych, zakończyło cykl szczepień. Sytuacja sanitarna cały czas się poprawia. Na początku kwietnia hospitalizowano 33 tysiące zakażonych. Obecnie jest ich nieco ponad 7 tysięcy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Weszły w życie amerykańskie sankcje wymierzone w białoruski przemysł petrochemiczny. Restrykcje są związane z łamaniem praw człowieka u naszych wschodnich sąsiadów. W odpowiedzi Mińsk wprowadza ograniczenia wobec Stanów Zjednoczonych. Włodzimierz Pac. Rzecznik białoruskiego MSZ Anatolij Hłas ocenił, że amerykańskie sankcje to działania nielegalne i sprzeczne z prawem międzynarodowym. Dodał, że Białoruś nie może ignorować tego nieprzyjaznego ataku. Dlatego do MSZ wezwano chargé d'affaires ambasady Stanów Zjednoczonych w Mińsku i poinformowano o działaniach odwetowych. Wśród nich jest zmniejszenie personelu misji dyplomatycznej, zaostrzenie procedur wizowych i czasowe ograniczenie pracy amerykańskich specjalistów na Białorusi. Mińsk cofnął również decyzję o pracy na Białorusi Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego. Jak powiedział rzecznik białoruskiego MSZ, działania te mają na celu wysłanie wyraźnego sygnału do Stanów Zjednoczonych, że naciski i przymus w stosunkach z Białorusią nie przyniosą żadnych efektów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Kościół katolicki obchodzi dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną Bożym Ciałem. Wierni wzięli udział w tradycyjnej procesji w Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie. Bo ostatnio ktoś mi przypomniał, jakie jest imię Boga. Jestem. Imię mną wstrząsnęło, że jest wszędzie, we wszystkim, wszechobecny i to jest taki wymiar niekończący się. Nieskończony Bóg. Dokładnie. Jak mamy sobie wyobrazić Jezusa, który jest z nami? Nie trzeba go sobie wyobrażać, bo jest obecny w Eucharystii, jest obecny w tym kawałku chleba. Tak naprawdę nawet wielu mistyków miało takie wizje, gdzie chcieli bardzo zobaczyć Pana Jezusa, a ukazywał im się właśnie ten kawałek chleba. Pierwszy raz jestem w życiu na procesji. To jest takie całości grupy, która idzie w jednym celu i to jest piękne. To więź jakby pomiędzy człowiekiem a Panem Bogiem. To mistyczne połączenie. Tak, tak. Czuję, jakby On był wszystkim, co mam. Pomaga nam w każdym naszym kroku w życiu. Święto Bożego Ciała jest obchodzone zawsze w czwartek, 11 dni po Zielonych Świątkach i 60 dni po Wielkanocy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro podobnie jak dziś dużo słońca, przelotnie padać może na północy, a na termometrach od 21 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tym roku Dariusz Kozakiewicz, legenda polskiego rocka, obchodzi 70. urodziny i świętuje 50-lecie pracy artystycznej. W jego grze na gitarze wciąż słychać ten sam ogień i subtelność, co kiedyś na płytach Breakoutu, Testu, Perfektu czy Zbigniewa Namysłowskiego. Darek Kozakiewicz live i specjalny jubileuszowy koncert dla słuchaczy Trójki. Zaśpiewa Natalia Sikora. Na antenie już w niedzielę, tuż po 19. Streaming wideo dostępny będzie na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Michał Kirmuć. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, z tej strony Piotr Gontarczyk, a jeżeli Piotr Gontarczyk, to zapewne będzie coś o historii albo o polityce. Ale o polityce w takim znaczeniu głębszym, analitycznym, nie o codziennych medialnych przepychankach. Chciałbym, byśmy porozmawiali dzisiaj na temat Rosji. To niewątpliwie jedno z najważniejszych państw w naszej historii i współczesności, najbardziej implikujące kwestie naszego bezpieczeństwa. Kraj specyficzny i przy tym dość niebezpieczny, z którym mamy kilkusetletnie, no rzekłbym, druzgocące doświadczenia. Niewiele osób w Polsce zna i dobrze rozumie Rosję, a wśród tych, którzy mają o niej coś ciekawego i ważnego do powiedzenia, jest niewątpliwie mój dzisiejszy i Państwa gość, pan Marek Budzisz. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam, dzień dobry. Pan Marek Budzisz jest ekspertem i analitykiem Rosji i obszarów postsowieckich, autorem książki Wszystko jest wojną, szkice o rosyjskiej kulturze strategicznej, która moim zdaniem jest jednym z najciekawszych opracowań na ten temat w dniu dzisiejszym. Nim jednak przejdziemy do rozmowy na temat pańskiej książki, na temat Rosji, no chciałbym chwilę, kilka słów zamienić na temat ostatnich wydarzeń. Miały one miejsce już po zaplanowaniu naszej rozmowy. Chodzi mianowicie o rezygnację prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena z zablokowania rurociągu Nord Stream 2. Zgoda na dokończenie praktycznie istniejącej już inwestycji, tak jak twierdzi Biden, czy element szerszej zmiany strategii USA w stosunkach z Rosją? Co pan na ten temat myśli? Mnie się wydaje, że to bardziej dotyczy relacji między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami. Rosja jest tutaj w tle. Ameryka uznała i nowa administracja uznali, że głównym partnerem Stanów Zjednoczonych w Europie to są Niemcy. I od jakości tych relacji zależy w gruncie rzeczy siła więzi atlantyckich. To wynika z pewnego rachunku sił i to wynika z pewnych w tym zakresie ocen. A mianowicie Amerykanie uważają i formułują to w sposób dość otwarty, że po pierwsze Niemcy są tym państwem, które wpływają na politykę Unii Europejskiej jako pewnego szerszego tworu. Po drugie, Niemcy były historycznie najbardziej proamerykańskim państwem na kontynencie, a w momencie odejścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, no jakby mając do wyboru rozmowę z Francją albo z Niemcami, mają zdecydowaną preferencję na rzecz Niemiec. Rosja jest tutaj, że tak powiem, trochę w tle. Polityka nowej administracji Bidena wobec Rosji to jest w gruncie rzeczy polityka pewnego zarządzania kryzysem. Póki co jeszcze nie można mówić, że jest planowana jakaś formuła resetu, mimo że Biden był jakby autorem koncepcji resetu za czasów administracji Obamy. Teraz wydaje się, że ta polityka będzie nieco inna. W związku z tym ja bym tej decyzji nie wiązał z polityką Waszyngtonu wobec Moskwy, a bardziej z polityką wobec Berlina. Ale też to jest, co też trzeba mówić, i to może mówić nawet często w Polsce, to jest też dość wyraźne pokazanie, jaka jest hierarchia celów Stanów Zjednoczonych. Ta decyzja dość wyraźnie daje nam do zrozumienia, że Polska, czy szerzej cały rejon Europy Środkowo-Wschodniej, jest z punktu widzenia celów amerykańskich rejonem peryferyjnym. Przesuwa się zainteresowanie w rejon Indo-Pacyfiku, przesuwa się zainteresowanie na problemy wewnętrzne modernizacji państwa amerykańskiego, a w związku z tym buduje się pewne relacje z głównym rozgrywającym na kontynencie po to, żeby mieć spokój, mówiąc już kolokwialnie. No tak, oczywiście Niemcy, ale no przecież nie możemy my, zwłaszcza w Polsce, tutaj zapominać, że jednak jest to gra no trochę jednak na jednego sojusznika, ale kosztem całego szeregu sojuszników tutaj na wschodniej flance NATO. Przecież to jest ewidentnie uderzenie nie tylko w nas, ale także konsekwencje tego może odczuć szczególnie ostro Ukraina. Ukraina jest tym państwem, które może w największym stopniu ucierpieć na tego rodzaju polityce. Z tym, że tu od razu trzeba zaznaczyć pewne niuanse, o których u nas się nie mówi. Po pierwsze, równolegle dyplomacja amerykańska wysunęła koncepcję pewnych takich działań osłonowych. Chodzi po prostu o eksploatację tego gazociągu i chodzi o to, żeby tak sformułować warunki eksportu rosyjskiego gazu do Europy, żeby Ukraina nie ucierpiała. To jest w gruncie rzeczy też propozycja formułowana przez dyplomację niemiecką, a na przykład przez takich myślicieli czy polityków jak były ambasador Niemiec w Stanach Zjednoczonych Ischinger, kierujący Monachijską Konferencją Bezpieczeństwa. Ale istnieje pewne zagrożenie, przepraszam, że wchodzę panu w słowo, że Niemcy dużo rzeczy obiecają, a potem słowa nie dotrzymają. I jednak odbędzie się to kosztem wszystkich naokoło. Tu mamy do czynienia z taką realpolitik w wersji brutalnej. Stany Zjednoczone mówią w sposób dość otwarty. Mamy własne ważniejsze problemy. Europa Środkowo-Wschodnia jest dla nas rejonem istotnym, ale nie takim, za który będziemy umierać, w sensie nawet i wojskowym. A jeśli już rozwój wydarzeń będzie tego rodzaju, to przede wszystkim ciężar obrony czy ciężar zmagania się z ewentualną agresją powinien spoczywać na ramionach tych państw, które są państwami granicznymi, a my możemy pomagać. To jest nieco odwrócenie tej sytuacji czy tej narracji, do której przyzwyczajaliśmy się lata, bo po wejściu Polski do NATO my myśleliśmy, że to NATO będzie tym sojuszem, który nas obroni w razie czego. A teraz wydaje się, że to raczej my się obronimy z pomocą NATO. Ale sami nie mamy absolutnie żadnych szans. Wszystkie kalkulacje, które pan omawia w swojej książce, na pewno jeszcze troszeczkę później do tego wrócimy bardziej szczegółowo, mówią o tym, że w wypadku konfrontacji NATO, tutaj tych sił, które są w naszej części Europy, a Rosji, no grozi nam jednoznacznie klęska. Czyli co, znowu zostajemy sami? No powiem więcej. Nie tylko sami nie mamy najmniejszych szans, ale i NATO w obecnym stanie dzisiaj nie ma najmniejszych szans w starciu z Rosją. Mało tego, te scenariusze ewentualnej wojny, które są poważnie analizowane przez ośrodki analityczne i to właściwie wszystkie wiodące, bo zarówno amerykańskie, jak i brytyjskie, jak i szwedzkie, każdy z tych scenariuszy, i optymistyczny z punktu widzenia NATO, i pesymistyczny z punktu widzenia NATO, to każdy z nich przewiduje okupację części Polski przez wojska rosyjskie. W związku z tym, no takie są realia. No to naprawa tej sytuacji musi być poprzedzona zrozumieniem stanu, w którym się znajdujemy. Znaczy, jeżeli będziemy sami się usypiać myślą, że w razie czego NATO nam pomoże, no to obudzimy się w drodze na Zaleszczyki, tylko w tym rolę tej drogi będzie odgrywała autostrada do Berlina. Jeżeli zrozumiemy, że musimy bardziej liczyć na własne siły, no to być może rozpoczniemy jako państwo politykę, która będzie mogła zmienić ten układ sił, bo Rosja oczywiście jest wojskowo niesłychanie silna, ale nie jest wszechmocna. Ona też ma swoje słabe punkty i te słabe punkty dość otwarcie wskazują też i analitycy amerykańscy wojskowi, tylko że niewiele niestety z tego wynika póki co. No dobrze, to wróćmy w takim razie, mówi pan o tym, że żebyśmy po pierwsze zrozumieli sami najlepiej swoją sytuację. To może wróćmy generalnie do pana książki i do na temat kultury strategicznej polityki Rosji. No i zacznijmy od początku. No, niech pan może wytłumaczy ten tytuł, to może będzie nam łatwiej, wszystko jest wojną, może nam będzie trochę lepiej zrozumieć, czym jest Rosja i co to jest w ogóle za państwo. Znaczy, wydaje mi się, to jest oczywiście bardzo obszerne zagadnienie, więc trudno to precyzyjnie we wszystkich szczegółach omówić, ale generalnie myślenie rosyjskich elit charakteryzuje się po pierwsze pewnym kontinuum myślenia, czyli mamy do czynienia z pewną tradycją myślenia o sprawach strategicznych na poziomie polityki państwowej, która jest tradycją zakorzenioną jeszcze w czasach carskich, która podlegała pewnej ewolucji za czasów komunistycznych, ale co do istoty się niewiele zmieniła i która przetrwała po upadku ZSRR i została jakby przechowana i rozwinięta za czasów Rosji Putina. Gdyby to odnosić tę tradycję myślenia rosyjskiego o sprawach strategicznych, to już w sposób bezpośredni ona ma początek czy źródło w ocenie sytuacji po kryzysie kubańskim. Rosjanie nieco odmiennie niż na przykład Zachód uważa, że to oni wygrali kryzys kubański, dlatego że w gruncie rzeczy doprowadzili do sytuacji uznania przez Zachód równorzędności ZSRR jako mocarstwa światowego, które dysponuje swoją strefą wpływów i wtedy też Ameryka zrezygnowała, co zresztą jest prawdą, z osiągnięcia przewagi ilościowej i jakościowej, jeśli chodzi o zbrojenia nuklearne. Zaczął się ten okres pewnej rywalizacji w wojnach, które się dzisiaj określa mianem proxy wojen, czyli toczonych z różną intensywnością na różnych kontynentach. Ale dobrze, ale zejdźmy troszeczkę głębiej. Pan ewidentnie w tej książce pokazał, że Rosja jest zasadniczo różnym krajem niż otaczający ją świat. Używał pan takich terminów jak darwinizm polityczny. Gdzie tkwi głębiej? Jak Rosja postrzega świat? Co to znaczy ten darwinizm społeczny? I o czym w ogóle mówimy w takim wypadku, jeżeli chodzi o Rosję? Generalnie rosyjskie elity postrzegają pewien zarówno świat, jak i obecność swoją w świecie jako pewien system oparty o rywalizację, oparty o zasadę, w którym rządzi przede wszystkim siła i potencjał, który jest jakby formą też siły, tylko nie mającej dynamicznego charakteru. Więc w tym sensie to jest gra o sumie zerowej. Można albo wygrać, albo przegrać. Trzeba rywalizować twardo o własne interesy na wszystkich możliwych polach i obszarach. W tym sensie to też jest istotna różnica między myśleniem rosyjskim, a myśleniem na przykład polskim czy szerzej zachodnim, że oni tę rywalizację widzą po pierwsze jako pewien stan naturalny, czyli równowaga jest nie jakimś stanem docelowym. Nie mówią o końcu historii, nie mówią o osiągnięciu modelu, który jest stabilny i będzie już porządkował życie narodów i społeczeństw. Mówią o ciągłej walce i ta walka toczona jest przy użyciu różnych narzędzi, właściwie we wszystkich możliwych obszarach. A próg przejścia od fazy pokoju do fazy wojny, to co u nas jest takim, bym powiedział, fundamentalną barierą, czy wręcz eschatologiczną, u nich jest dość nisko ustawiony. Wojna jest traktowana jako narzędzie polityczne, osiągania polityki i podporządkowana musi być celom politycznym, a przez to musi być też aplikowana w sposób rozumny, umiarkowany i precyzyjny. Czyli świat jako miejsce, gdzie toczy się permanentna wojna, wojna wszystkich ze wszystkimi i nie ma mowy o pokojowym współistnieniu czy dążeniu do pokoju. Cały czas jesteśmy na wojnie. Cały czas jesteśmy na wojnie, cały czas rywalizujemy o to, żeby osiągnąć przewagę nad potencjalnym konkurentem. Mało tego, z tym wiąże się taka filozofia, że duży może więcej. Znaczy, że dużego nie dotyczą te same zasady, co innych państw, że ma on w związku z tym swoje uzasadnione i prawomocne strefy wpływów i strefy interesów. One nie wynikają, te strefy, z racji tego, że ma się właśnie rację albo ma się coś do zaproponowania, co jest pozytywnie waloryzowane przez sąsiadów czy przez inne narody, ale ta strefa wpływów wynika z faktu, że my jesteśmy po prostu silni. A w związku z tym w ostatecznym rachunku Rosjanie uważają, że liczy się siła wojskowa i gotowość użycia tej siły, bo to są jakby dwa odrębne też zagadnienia. Można i należy mówić o sile gospodarczej, o tym, co określamy mianem soft power, sile kultury, czy pewnej też propagandzie, czy propagowaniu pewnego modelu życia, ale na końcu drogi, jak to się mówi, jak nie mamy siły wojskowej i mamy pewne opory, żeby ją użyć, to możemy spotkać się z klęską. Przez ostatnie lata, z pewnością po roku 2008, Kreml co rusz informuje Zachód, że ma siłę wojskową, ma coraz większą siłę wojskową i nie zawaha się użyć w obronie interesów takich, jak to on sam je formułuje, bo to też jest ważne spostrzeżenie, mianowicie Rosjanie nie chcą prowadzić dyskursu z partnerami międzynarodowymi na temat tego, co jest ich interesem i jak ten interes musi uwzględniać interesy innych państw. Oni chcą mieć możliwość narzucenia własnego spojrzenia i własnego interesu. Nie wynika z tego, że zawsze to będą robić, bo jeszcze podporządkowani są pewnemu rachunkowi sił i środków i roztropności politycznej. Natomiast w ujęciu modelowym to oni chcą mieć ostatnie słowo. No ale wiadomo, co to oznacza. Jeżeli mamy ostatnie słowo, to w jakiejś mierze jesteśmy na permanentnej wojnie ze wszystkimi, to w jakiejś mierze oznacza to odrzucenie tych reguł pokojowego współistnienia, przestrzegania prawa międzynarodowego, tych zasad nieuciekania się do przemocy. To, co jest jakby fundamentem spojrzenia przez chyba wszystkie normalne europejskie kraje na politykę i na wojnę w Rosji, wygląda w takim razie inaczej. Ona to wszystko w takim razie odrzuca. To nie do końca tak jest. Znaczy Rosjanie owszem uważają, że stosunki międzynarodowe oparte są na zasadzie rywalizacji i owszem uważają, że wojna, czyli też ostra formuła rywalizacji, jest jakby normalnym środowiskiem polityki międzynarodowej, ale nie jestem przekonany, że oni uważają, że prowadzą wojnę w pewnej permanencji. To znaczy oni uważają, że wojna to jest dość skomplikowany mechanizm eskalowania napięcia i używają to w sposób naprzemienny, to znaczy posługując się pewnymi narzędziami presji wojskowej po to, żeby uzyskać ustępstwa i osiągnąć cele polityczne. To ich na przykład bardzo wyraźnie różni, bo i oni też, no bo to jest oczywiście rozwinięcie tej słynnej formuły Clausewitza, że wojna jest narzędziem polityki. Tylko jaka jest różnica między Rosją a myśleniem niemieckim? Mianowicie w myśleniu niemieckim, szczególnie to u Moltkego było starszego widoczne, tam dominował pogląd tego rodzaju, że w momencie, kiedy zaczyna się wojna, polityka ma już mniej do powiedzenia, bo wojna rządzi się swoimi prawami wojennymi. I w momencie rozpoczęcia wojny dominować zaczynają wojskowi, bo muszą tę wojnę wygrać. Rosjanie zresztą uważają, że Niemcy dlatego przegrali i pierwszą, i drugą wojnę światową, że przesadnie eskalowali działania wojskowe, dlatego że rządzić zaczęli wojskowi, a nie politycy. To zresztą Skąd błędy polityczne? Tak, to zresztą Tuchaczewski był między innymi zwolennikiem tej szkoły i dlatego przegrał, że on chciał być, umownie mówiąc, bogiem wojny, że w momencie rozpoczęcia konfliktu to wojskowi rządzą. Rosjanie uważają, że rządzą zawsze politycy, a konflikt powinien być najlepiej krótki, precyzyjny, ale niesłychanie dolegliwy dla drugiej strony. Mało tego, on nie można popełnić błędu przeskalowania strat po drugiej stronie. Na przykład jest taka znana relacja prezydenta Łukaszenki, który opowiadał ukraińskiemu dziennikarzowi Gordonowi swoją rozmowę z ministrem Szojgu i z Putinem po tym słynnym kotle w Debalcewie, gdzie znaczne siły ukraińskie zostały zniszczone, i on mówił, że i Szojgu, i Putin byli załamani tym, że odnieśli tak wielkie zwycięstwo. Dlatego, że mieli też świadomość, że to właśnie to zwycięstwo zwiększa wolę oporu drugiej strony. Tu nie chodzi o to, żeby wygrać z drugą stroną, ale chodzi o to, żeby tak wygrać, żeby druga strona uznała swoją klęskę i politycznie zaakceptowała fakt, że przegrała. Więc w tym sensie na przykład taka narracja, która jest w Polsce, że Rosjanie w 14 i 15 roku w gruncie rzeczy nie osiągnęli swoich celów, no bo nie zdobyli Kijowa, jest kompletnie bez sensu w świetle rosyjskiego rozumowania, dlatego że oni w ogóle nie chcieli zdobyć Kijowa. Gdyby oni sobie takie cele polityczne stawiali, to by na podstawie jakby analizy sił i środków to by zdobyli. Te cele by zrealizowali. To jest też to myślenie Rosjan. Rosjanie chcą wojny krótkiej, precyzyjnej, bardzo agresywnej, tak żeby druga strona została z rozmiarami strat zastraszona, ale takiej, po której zaraz nastąpi rozwiązanie polityczne. Ale to mówi pan cały czas, już jakby idziemy w kierunku wizji wojny w oczach Rosji, tego, jakimi metodami posługuje się Rosja. To z pewnością bardzo ciekawe, ale chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie, które mnie tutaj bardzo nurtuje przy tym, co pan opowiadał o tym darwinizmie społecznym, o tej wizji rywalizacji. Czy Rosja ma jakiś bardzo konkretny plan, który chciałaby zrealizować w sensie geopolitycznym? Czy on jest jakoś sformułowany? Co by chciała, czy w kwestii Białorusi, czy Ukrainy, czy swojej pozycji narodowej. Czy ten plan istnieje, czy on jest takim tylko jakby reagowaniem na sytuację? Odpowiedź na pańskie pytanie jest uzależniona od tego, co rozumiemy pod sformułowaniem plan. Znaczy, gdybyśmy rozumieli to jako jeden jakiś skodyfikowany dokument, to najprawdopodobniej tego rodzaju dokumentu byśmy nie znaleźli. Natomiast jest pewien zespół przekonań czy pewna hierarchia celów narodowych, z którego dość łatwo można wyczytać, jakie są rosyjskie intencje. No, to ja podam przykład w takim razie. No, oglądam na bieżąco rosyjską telewizję i tam Ukraina nie jest przedstawiana jako niepodległy kraj, który zasługuje na jakikolwiek byt polityczny. Mówi się o tym, że jest to twór sztuczny. Sama nazwa Ukraina ma być z języka polskiego, Polacy wymyślili Ukrainę. To jest po prostu Ruś, fragment Wielkiej Rusi, którym w tej chwili rządzą jacyś przypadkowi zupełnie ludzie w oderwaniu od Rosji, którzy są z jednej strony finansowani, jakby popychani przez Zachód, a z drugiej strony są jacyś tam pogrobowcy nazistów i banderowców. Mówi się w bardzo otwarty sposób, że to jest państwo, które nie ma racji bytu. Podam jeszcze inny przykład. Oglądam taką wymianę zdań polityków czołowych i politologów w jednym z takich znanych studiów rosyjskich w telewizji i tam znowu z drugiej strony jest kwestia omawiana tego, że jakiegoś dziennikarza chyba wyrzucono z Gruzji. I tam zupełnie tak zupełnie na spokojnie jeden z czołowych polityków rosyjskich, bodajże chyba jakiś przewodniczący Dumy czy czegoś takiego, w studiu telewizyjnym mówi, że proszę państwa, to wina jest po stronie Rosji, ponieważ Rosja w 2008 roku z bliżej nieznanych przyczyn zatrzymała się gdzieś w połowie drogi do stolicy, do Tbilisi i nie zrobiła porządku z tą antyrosyjską tam farsą, nawet takie jakieś określenia obraźliwe padały i dlatego dzisiaj Gruzja taka, jaka jest. No te plany w mediach to jest jakby eksponowane niezwykle radykalnie w stosunku do sąsiednich państw. Zgoda. Ta narracja w rosyjskich mediach, szczególnie oficjalnych, jest niesłychanie agresywna. A nawet politycy tacy jak Wołodin, bo to chyba jego pan miał na myśli, którzy nie odgrywają, znaczy nie są w tym ścisłym centrum podejmowania decyzji w Rosji, jakby co jakiś czas sobie pewnej popularności przysparzają tego rodzaju wojowniczymi wypowiedziami. Ale przykład Gruzji jest też dobrą ilustracją tego, co dla Rosji jest, czym dla Rosji jest wojna. Dlatego, że Rosja w 2008 roku zaczęła agresję nie po to, żeby zająć Gruzję i nie dlatego się zatrzymała, że się wystraszyła reakcji Zachodu, która zresztą była dość jednoznacznie po stronie gruzińskiej i to zresztą sami Rosjanie ocenili, że na poziomie pewnej batalii narracyjnej oni tę wojnę przegrali, a z pewnością przegrali ją w pierwszej fazie. Tu raczej chodziło o osiągnięcie pewnych celów politycznych, zablokowanie wejścia Gruzji do NATO i uzyskanie takiego, bym powiedział, trwałego czynnika, który jest w stanie wpływać na politykę wewnętrzną Gruzji. I te cele Rosja osiągnęła, nie ryzykując też szerokiego frontu antyrosyjskiego zorganizowanego przez państwa zachodnie, bo trzeba pamiętać, że reset zaczął się już miesiąc po wojnie rosyjsko-gruzińskiej. W związku z tym Rosja na trwale, jak się wydaje, zablokowała akces Gruzji do NATO. W 2008 roku w Bukareszcie te deklaracje prezydenta Busha wówczas o tym, że Gruzja i Ukraina wejdą do NATO, no po już 13 latach widać, że ten dystans się nie zmniejszył. Nie ma na to szans chyba. Czyli cele polityczne Rosja osiągnęła, mało tego, osiągnęła również, jakby uzyskała trwałe przyczółki, które pozwolą jej wpływać na politykę wewnętrzną, czy sytuację wewnętrzną Gruzji właściwie zawsze. Trochę tak jak z Donbasem obecnie. Kontrolując Donbas, Rosja jest w stanie wpływać na politykę wewnątrzukraińską jeszcze przez długie lata. Tak jak kontrolując Naddniestrze, wpływa na wewnętrzną politykę Mołdawii przez długie lata. Wydaje mi się, że w gruncie rzeczy Rosja jakby też naśladuje w tym zakresie politykę państwa Izrael, z którym nie tylko utrzymuje dobre relacje, ale które bardzo uważnie obserwuje i posiadanie tych ziem anektowanych no jest takim narzędziem utrzymywania stałych wpływów w polityce wewnętrznej tych państw, które Rosja chce kontrolować. A chce je kontrolować dlatego, że to są obszary ich sfery oddziaływania czy tego, co rosyjscy myśliciele, na przykład Cymburski, określali mianem limitrofu, czyli takiej strefy buforowej. Tu też trzeba jedno zaznaczyć, że tak jak już mówiłem, polityka rosyjska nie ma charakteru statycznego i rozmiar tej strefy buforowej może się zmieniać. To znaczy, jeżeli dzisiaj strefą buforową w rozumieniu rosyjskich elit jest zarówno Ukraina, jak i Białoruś, może nawet bardziej Białoruś niżli Ukraina, bo oni mają świadomość stanu nastrojów społecznych na Ukrainie i poziomu tej antyrosyjskiej emocji, to za 10, 20 czy 15 lat taką strefą buforową może stać się też i Polska. To jest zresztą element pewnej tradycji myślenia rosyjskiego, bo przecież to nie Józef Stalin wymyślił koncept państw, które potem stworzyły Układ Warszawski, czyli tylko taka teoria tego rodzaju państw buforowych. Jej autorem jest myśliciel słowianofilski Pogodin, który jeszcze za czasów Mikołaja II tego rodzaju koncepcję opracował. Stalin to potem jakby przejął i wprowadził w życie. To mówi pan redaktor o tych no, głównie przygranicznych problemach, plus jeszcze oczywiście Naddniestrze. Dorzucić należałoby do tego jeszcze fakt kontrolowania 1/3 powierzchni Gruzji. Ale czy Rosja oprócz tych małych państw, tych małych wojenek różnego rozmiaru, przypadkiem nie prowadzi wojny otwartej z Zachodem, wojny ze Stanami Zjednoczonymi i Europą Zachodnią, no przynajmniej w gruncie wojny, na tym gruncie wojny informacyjnej i cyberprzestrzeni. Czy to nie jest już, czy nie są elementy otwartej wojny? Cyberprzestrzeń i wojna informacyjna to są inne domeny normalnego konfliktu zbrojnego. Tak jak za czasów zimnej wojny takimi domenami to była sfera powietrzna, czy lądowa, czy morska oraz atomowa, no to teraz dochodzą te nowe domeny, też związane z taką teorią zarządzania refleksyjnego, którą Rosjanie jeszcze w latach 60. zaczęli opracowywać, która miała na celu wpływanie na pewien sposób rozumowania i postrzegania świata, a co za tym idzie reagowania na zagrożenia przez potencjalnych przeciwników. Więc w tym sensie to też jest element takiego spojrzenia holistycznego, którym też się cechuje w ogóle chyba rosyjska umysłowość, że tam pewne związki są dostrzegane między obszarami na pozór bardzo odległymi. I te działania, które toczą się w bardzo różnych sferach i niekoniecznie sprawiają na pierwszy rzut oka dla nas wrażenie powiązanych, one w rozumieniu Rosji są takowe, bo wszystko zmierza do jednego, a mianowicie do osiągnięcia przewagi nad potencjalnym rywalem. No to jest ta dominacja celów politycznych w myśleniu. Czyli po prostu wojna i dwa jakby odrębne, nowe obszary bitew. No to też trzeba przywołać pewne historyczne doświadczenia, bo proszę zwrócić uwagę, że Rosjanie po pierwsze mają bardzo bogatą tradycję myślenia strategicznego. I tę tradycję jeszcze rozwijali w czasie komunizmu, osiągając absolutne wyżyny w skali świata myślenia o wojskowości, o nowych rodzajach broni, przede wszystkim myślenia o strategii, też i o sztuce operacyjnej i o taktyce. Tutaj trzeba im oddać, że na przykład marszałek Ogarkow, który kierował rosyjskim sztabem generalnym już w połowie lat 70., a z większym, że tak powiem, nasileniem pod koniec, jakby przewidział kierunek ewolucji, analizując postęp techniczny i technologiczny, kierunek ewolucji współczesnej sztuki wojennej, i to on opracował tą teorię rewolucji w sztuce wojennej. Wcześniej jeszcze niż Amerykanie, co zresztą sami Amerykanie przyznają, mimo że Amerykanie byli znacznie bardziej zaawansowani technologicznie. Rosjanie, nie mając jakby takich środków technologicznych, oni analizowali, w którą stronę następuje ewolucja, i doszli do wniosku, że charakter wojny się zmienia. To znaczy, wojna przyszłości nie będzie już taką wojną, jaką była druga wojna czy pierwsza wojna światowa, długotrwałą wojną na wyniszczenie, gdzie walczą ze sobą miliony żołnierzy, tylko będzie krótkotrwałymi, precyzyjnymi operacjami, bardzo manewrowymi, bardzo agresywnymi, toczonymi w wielu różnych domenach, też i na poziomie narracyjnym. To już oni zaczęli o tym myśleć w latach 70. Jeszcze tylko dokończę. Na przykład Wadim Cimburski, taki nieznany, a szkoda, myśliciel rosyjski. On został zatrudniony, bo on był z wykształcenia filologiem klasycznym. On został zatrudniony przez specjalny ośrodek, który powstał pod egidą Instytutu Stanów Zjednoczonych i Kanady w Rosji, żeby zastanowić się, co to znaczy wygrać wojnę. I od tego się zaczęły rosyjskie prace na ten temat, bo oni doszli do wniosku, że wygranie wojny w nowych czasach to jest już zupełnie coś innego, niż myślano o tym 100 lat czy 80 lat temu. Czyli oni zaczęli od poziomu absolutnie definicji, potem opracowali teorię odpowiedzi asymetrycznej na taką presję reganowskich wojen gwiezdnych. Oni uważali, że nie są w stanie zmierzyć się w otwartym konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi, w związku z tym muszą uderzać tam, gdzie najbardziej boli przeciwnika. Potem zaprogramowali nowe rodzaje broni, jakby wymyślili, jaka broń im będzie do tego potrzebna. Potem wdrożyli pracę nad tymi broniami, nad tymi nowymi rodzajami broni. Jeżeli Putin mówi, że ma te cudowne hipersoniczne rakiety, Cyrkon, atomowe bezpilotowe systemy Poseidon, to są bronie, które wtedy zostały jakby wymyślone i zaprogramowane na początku lat 80. w tym zespole pracującym nad zasadami wojny asymetrycznej. To pokazuje pewną też ciągłość działania Rosji. No tak, ale oglądam telewizję rosyjską, tam oczywiście tej broni jest bardzo dużo i w każdym przemówieniu Putina również, ale sam pan w swojej książce pisze, że istnienie tej broni jest pod wieloma względami mocno podejrzane, że to jest skomplikowane sprawy, tak samo jak czołg Armata, jeszcze do tego dorzucę, i że są z tym gigantyczne problemy i że w dużej mierze może to być, a nawet chyba jest, propagandowy humbug. Rosjanie w sposób świadomy tutaj działają w takiej sferze pewnej ambiwalencji. Można to określać mianem maskirowki, a mianowicie mówią, że mają tego rodzaju nowe rodzaje broni, cudowne. To mają czy nie mają właśnie? A z drugiej strony pojawiają się informacje, że nie mają. No i niech druga strona się zastanawia, czy oni mają, czy oni nie mają. Do tego oni dodają taki komunikat, niedwuznacznie formułowany po wielokroć przez najwyższych ich polityków, że oni użyją tej broni. No to po to Putin mówi, że jak ktoś nas zaatakuje przy użyciu atomu, no to zdechnie jak pies, a my pójdziemy do raju. No po to, żeby strategzy Zachodu mieli o czym myśleć. W związku z tym wydaje się, że mają te rodzaje broni, chociaż nie w takiej liczbie, o jakiej mówią. Są zainteresowani pewną stabilnością na poziomie strategicznym, czyli byli zainteresowani na przykład podpisaniem przedłużenia traktatu New Start, dlatego że ich potencjał przemysłowy jakby nie wytrzymywałby wyścigu zbrojeń w sferze atomowej. Oni chcą się koncentrować na pewnych domenach i możliwościach, które dają im możliwość przesądzenia sytuacji w tej bezpośredniej strefie zainteresowania. Jeśli pan wspomina o czołgu Armata, no to też z analizy tej modernizacji ich sił zbrojnych, systemu zaopatrzenia, systemu logistyki, tego jak przebudowali swoje magazyny, wynika, że taki promień działania czy oddziaływania ich sił zbrojnych to jest gdzieś około 300 kilometrów od granicy rosyjskiej. Czyli upraszczając, oni chcą używać, czy sygnalizują Zachodowi, że są gotowi używać siły zbrojnej no gdzieś po granicę Odry, po granicę na Odrze, a może gdzieś do Berlina. Tak, oni nie mają intencji zdobywania Paryża i Lizbony, tak jak to było za czasów ZSRR, tylko chcą mieć dominację wojskową w promieniu 300 kilometrów od swoich granic, bo to też im pomaga rozbić jedność sojuszniczą Zachodu, no bo inaczej wygląda ocena sytuacji bezpieczeństwa w Paryżu, nie mówiąc już o Madrycie, a inaczej siłą rzeczy w Warszawie czy w Kijowie. No to dochodzimy do niezwykle istotnego punktu. Co wynika z tych reform Putina w armii, z tego masowego przezbrajania armii rosyjskiej? Czy to jest dzisiaj armia zdolna do wojny, czy to jest armia nowoczesna, czy to jest armia groźna? Najpierw należałoby chyba też zapytać o to, czy Rosja to jest, bo też taki mit moim zdaniem u nas pokutuje, że Rosja to jest kolos na glinianych nogach, że to jest państwo słabe, które w godzinie jakiejś próby przeżyje takie upokorzenie, jak w 1904 i 5 roku przeżył Mikołaj II, jak musiał czytać doniesienia o tym, że cała jego flota pod Tsushimą została zatopiona. Otóż wydaje się, że ten obraz jest po prostu nieuprawniony. Znaczy Rosja ma swoje olbrzymie problemy wewnętrzne, co do tego nie ma wątpliwości, ale jest państwem, które jest relatywnie silnym, z pewnością wojskowo silniejszym niżli NATO w Europie. Co do tego sami strategzy natowscy nie mają żadnej wątpliwości. Po drugie, zasoby, które Rosja posiada, wystarczają jej na modernizację jej sił zbrojnych i I ona nie zamierza zrezygnować z tego projektu. To znaczy, tam nie ma takiej zależności, jaka jest w świecie zachodu, że dekoniunktura gospodarcza wymusza cięcia budżetów wojskowych. Tam budżet wojskowy jest utrzymywany i ta modernizacja sił zbrojnych postępuje. Mało tego, oni rozbudowują wojskową obecność na głównych z ich punktu widzenia kierunkach. To jest po pierwsze Arktyka, a po drugie to jest zachodni region, okręg wojskowy, czyli te wojska, które są jakby przeznaczone do wojny o państwa bałtyckie czy do wojny z państwami bałtyckimi i z Polską. W sensie jakby też potencjału ekonomicznego, bo to też warto o tym kilka słów powiedzieć, Rosjanie wcale nie uważają, żeby oni byli jakimś dużo słabszym graczem. Oni na przykład powołują się na analizy Banku Światowego, gdzie PKB mierzony jest parytetem siły nabywczej, z których wynika, że z tego punktu widzenia rosyjski PKB niewiele ustępuje niemieckiemu. W związku z tym to oczywiście liczone w dolarach, on jest na poziomie hiszpańskiego, ale Rosjanie nie kupują w Stanach Zjednoczonych, tylko kupują na wewnętrznym rynku, gdzie ta siła nabywcza pieniądza jest znakomicie większa. I to samo jest związane z ich budżetem wojskowym. No, mówi się o tym, że oni wydają od 65 do 75 miliardów dolarów rocznie na zbrojenia, co w porównaniu z ponad 700 miliardami Stanów Zjednoczonych to jest nic, ale to jest rachunek całkowicie mylący, dlatego że te rosyjskie dolary, które oni wydają głównie we własnym sektorze produkcyjnym, który zachowali i rozwinęli, no należałoby przemnożyć razy 2,5, bo taka jest siła nabywcza tych środków na ich wewnętrznym rynku, co oznacza, że w przeliczeniu na dolary oni wydają 160-180 miliardów dolarów rocznie, a Amerykanie są bardzo rozproszeni, więc minister Szojgu mówił, że oni mają sto kilkadziesiąt baz wojskowych Amerykanie na całym świecie, w związku z tym te siły muszą bardzo rozpraszać, a Rosjanie je koncentrują na wybranych odcinkach. Te wybrane odcinki, i to powoduje, że mają wojskową przewagę dość uderzającą, jeśli chodzi o Europę przede wszystkim. No ale z drugiej strony sam pan napisał przecież, że te pieniądze są wydawane nieefektywnie, że przecież ten cały przemysł zbrojeniowy rosyjski jest no nie dość, że zacofany, jest źle zarządzany, jest nieefektywny, bardzo kosztowny, wymagający nieustannego wkładania tam miliardów dolarów, które no po prostu są marnowane. Ja byłem zaszokowany, czytając pańską książkę, że w Rosji w całym kompleksie wojskowo-przemysłowym pracuje 2,5 miliona ludzi. To jest coś w ogóle zupełnie dla mnie niebywałego i tak naprawdę no, cały czas ten system jest nieefektywny, wymaga marnotrawstwo jest ogromne. To może to nie jest do końca tak, że wydają te pieniądze efektywnie i że jest ich aż tyle. No to też trochę zależy od tego, jaką miarą mierzymy efektywność. Dlatego, że ze społecznego punktu widzenia te pieniądze można by było wydać na znakomicie lepsze cele. Tak? No, na przykład zaopatrując szkoły rosyjskie w toalety i w bieżącą wodę. 1/3 szkół w Rosji nie ma toalet z bieżącą wodą. To jest jakby, są informacje oficjalne. Ale to jest trochę inna hierarchia wartości. Oni utrzymują dlatego tak rozbudowany przemysł czy sektor wojskowy. No, po pierwsze odziedziczyli go po czasach sowieckich, w związku z tym są pewne wewnętrzne lobby, które opowiadają się za takimi rozmiarami wydatków wojskowych, ale oni mówią, że on jest nieefektywny, dlatego że jest zbyt duży. I kwestia nie jest, rozwiązaniem może być zmniejszenie tego sektora, ale drugim rozwiązaniem może być zwiększenie rynku, na którym on działa. Znaczy, jeżeli rosyjski przemysł wojskowy będzie zaopatrywał pół świata w ramach rywalizacji między mocarstwami i odtwarzania pewnego blokowego podziału świata, to ten przemysł wojskowy będzie bardzo efektywny, bo produkuje dużo taniej broni, która sprawdza się zwłaszcza w krajach trzeciego świata. Więc to też niekoniecznie te wady funkcjonowania tego dużego organizmu niekoniecznie zdaniem samych Rosjan przemawiają na rzecz jakiejś polityki odchudzania, odchudzania tego sektora. Tu jest co innego ważne. Mianowicie ważne jest to, że oni uważają i mówią to dość otwarcie. Mówiąc oni, mam na myśli rosyjskie elity, że Rosja przyczyniła się do zakwestionowania wojskowej dominacji Zachodu. Taka teza jest sformułowana. Oni są zdania, że po 300 latach Zachód przestaje dominować w skali świata, że jest to z udziałem, wynikiem polityki Rosji w obszarze wojskowym i wynikiem polityki Chin w obszarze gospodarczym i pewnego postępu technologicznego i że w związku z tym jakby to jest słuszny kierunek, bo on prowadzi do rekonfiguracji porządku światowego w ten sposób, że Zachód przestanie być już jedynym centrum siły, będzie kilka ośrodków i Rosja na trwale będzie uznanym mocarstwem z własną strefą wpływów. No ale to zdaniem pana książki jest elementem, efektem czy elementem składowym pewnych szerszych procesów światowych, czyli przesuwania się centrum świata do Azji, czyli wzmocnienia Chin i że to jest pewien naturalny porządek rzeczy, czyli ten kryzys kultury zachodniej, wiele elementów, które Rosja raczej wykorzystuje niż konfiguruje. Rosja przede wszystkim bardzo uważnie obserwuje te trendy. Ja bym zresztą tej ekspertyzy rosyjskiej nie lekceważył, dlatego że sam czytałem ekspertyzy rosyjskich analityków, którzy jeszcze gdzieś w roku 2017-18 pisali, co wówczas wydawało mi się pewną przesadą, że Stany Zjednoczone lada moment ogarną rozruchy na masową skalę na tle rasowym. Niewiele na to wówczas wskazywało, a okazało się, że to jednak Rosjanie mieli w tym zakresie rację. W związku z tym poziom ich ekspertyzy, jeśli chodzi o obserwowanie trendów rozwojowych świata zachodniego, ja uważam za bardzo zaawansowany i wyrafinowany. To jest po pierwsze. W związku z tym oni to uważnie obserwują. Po drugie, oni starają się wzmacniać pewne tendencje, które uznają, iż działają na ich korzyść, a osłabiać te, które są niekorzystne dla nich. Też oczywiście z takim, bym powiedział, pewną pokorą wobec rzeczywistości, to znaczy bez świadomości, że mamy do czynienia z całkowitą inżynierią społeczną. Tu mówimy o pewnym wzmacnianiu, wspieraniu czy wykorzystywaniu, a nie o projektowaniu i organizowaniu cudzego życia, bo to tak prosto oczywiście nie przebiega. Oni jakiś czas temu w sposób otwarty zaczęli mówić, że układ sił światowych będzie bardziej zrównoważony, że zaczną większą rolę odgrywać mocarstwo o charakterze regionalnym, w tym takie, które rosną i ich aspiracje rosną, jak na przykład Turcja albo Brazylia na drugim kontynencie, że dominacja kulturowa, cywilizacyjna, technologiczna Zachodu powoli się kończy, a w związku z tym trzeba zajmować nowe pozycje, że wreszcie w tym świecie właśnie z tego powodu, że niestabilnym, bo szukającym nowej równowagi, więcej do powiedzenia będą mieli ci, którzy dysponują siłą wojskową. Oni tak zdiagnozowali sytuację i kierunki ewolucji i wydaje mi się, że z tego powodu też tak istotny nacisk położyli na modernizację własnych sił zbrojnych, właśnie po to, żeby dysponować narzędziem, które im pozwoli odgrywać większą rolę w nowym porządku światowym. Mówi pan, że rzeczywiście Rosja nie jest kolosem na glinianych nogach, no ale w dalszym ciągu jest w dużej mierze uzależniona, jeżeli chodzi o system finansowy, od sprzedaży surowców. Ropa, złoto, diamenty. Czy istnieje na przykład takie zagrożenie dla Rosji, że na skutek zmian technologicznych, cywilizacyjnych na Zachodzie, chociażby odejście od wielu surowców, może w sposób fundamentalny stanowić sposób na osłabienie Rosji? Ja uważam, że gdzie indziej jest zlokalizowana rosyjska słabość, a mianowicie rosyjską słabością jest sama istota ich myślenia o świecie. Mianowicie, jeżeli oni postrzegają świat jako taką domenę, w której realizuje się politykę przy użyciu metod siłowych, to tej polityce trzeba przeciwstawić podobnego rodzaju postawę. Znaczy, jeżeli Rosja dysponuje siłą wojskową i uważa, że przy użyciu tej siły wojskowej jest w stanie narzucić państwom ościennym swoją wolę, to państwa ościenne winny dysponować siłą wojskową, która znakomicie zwiększa ryzyko po stronie Rosji, że jakby koszty tej polityki będą większe niżli wtedy, kiedy dziś jesteśmy relatywnie słabi. I to jest jakby punkt podstawowy, ale żeby to zrealizować, to trzeba przestać się oszukiwać. Znaczy, trzeba się przestać oszukiwać po pierwsze co do intencji Rosji i co do tego, na co Rosja może się zdecydować. Może, co nie znaczy, że musi. A po drugie, trzeba się przestać oszukiwać, jeśli chodzi o intencje tak zwanego kolektywnego Zachodu. Bo jeżeli Rosja jest groźna w promieniu 300 kilometrów od swoich granic, to trudno oczekiwać, żeby w Paryżu, czy w Madrycie, czy w Rzymie w podobny sposób oceniali zagrożenie rosyjskie jak w Warszawie czy w Kijowie. To rzeczą zrozumiałą jest to, że Paryż, tym bardziej Madryt, uważa, że to, co dzieje się w Afryce Północnej, stanowi znacznie większe zagrożenie dla Europy niż ewentualna rosyjska agresja. A w związku z tym to oznacza zderzenie się z faktem, że nie ma już czegoś takiego jak kolektywny system bezpieczeństwa w Europie. I ten kolektywny system bezpieczeństwa musi być zastąpiony systemem bezpieczeństwa zbudowanym przez państwa regionalne. Państwa, które w podobny sposób odczytują zagrożenie rosyjskie. Polskę, Szwecję, Norwegię, Rumunię, Turcję. Ale to może być trochę kwadratura koła. Z jednej strony mówi pan o tym, że można się Rosji przeciwstawić głównie militarnie, ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że bez takich krajów jak Francja, czy Niemcy, czy aktywności amerykańskiej nie będziemy sobie w stanie zapewnić bezpieczeństwa. Czyli troszeczkę sytuacja jest patowa. Ja akurat uważam odwrotnie. Otóż moim zdaniem, jeżeli państwa regionu, o których mówiłem, do tej listy trzeba dodać też Ukrainę, które mają podobne postrzeganie zagrożenia ze strony Rosji, nie podejmą świadomego wysiłku na rzecz wzmocnienia swojego potencjału wojskowego, to ta słabość państw regionalnych wręcz może zachęcić innych partnerów z NATO, mam na myśli państwa tak zwanej starej Europy, ale również Stany Zjednoczone, do myślenia o tym, czy nie jest dobrym rozwiązaniem w sytuacji próby gdzie indziej, na przykład w Azji, czy nie jest dobrym rozwiązaniem porozumienie się z Rosją po to, żeby uniknąć konfliktu. Porozumienie się to oznacza jakby postawienie pod znakiem zapytania naszych interesów strategicznych, naszych mam na myśli Polskę. W związku z tym ja uważam, że wzmocnienie wewnętrzne i wzmocnienie wojskowe państw regionu jest tym czynnikiem, które jakby umocni wolę oporu ze strony całego NATO. Mało tego, w moim odczuciu Stany Zjednoczone, które już od pewnego czasu lansują taki system obrony węzłowej, to się po angielsku nazywa Nodal Defense System, oni mówią o tym, że jakby Ameryka będzie tym oddalonym sojusznikiem, który zawsze będzie pomagał, ale główny ciężar obrony będzie spoczywał na państwach jakby dedykowanych do obrony danego regionu. No w związku z tym, jeżeli ten węzeł siły, w którym jest Polska, będzie węzłem słabym, to na Zachodzie będzie to odbierane, że my sami nie chcemy się bronić. To dlaczego Amerykanie mają nas bronić? No to będzie implikowało tego rodzaju pytania i tego rodzaju rozważania. Czyli podsumowując tą naszą rozmowę, w której nie udało nam się dotknąć tylko niektórych wątków i z pana książki, i z geopolityki. Civis pacem parabellum, po prostu trzeba się zbroić, mieć świadomość, czym jest Rosja, świadomie podejmować kroki obronne i przede wszystkim się zbroić. Mam nadzieję, że uda nam się kiedyś tej polityce, polskiej geopolityce, czy kulturze strategicznej, czy tym, co powinniśmy robić, jeszcze niejednokrotnie porozmawiać. W tej chwili muszę podziękować już panu redaktorowi ze względu na czas, za przybycie. Moim państwa gościem był dzisiaj pan Marek Budzisz. Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję bardzo. Chciałbym również podziękować realizatorowi pani Grażynie Mazurczak i wydawcy panu Jackowi Frenzlowi. Dziękuję państwu. Piotr Gontarczyk, dobranoc i do usłyszenia.